panisa ngani wola tentale asiluta nduna nabu ena bumfaden asiluta nduna nabu ena bumfisen asiluta nduna nabu ena bumfaden olazelwa lu Siyafisa nathi inkosi tuphumelele umuntu Silfanisa ngosulo salwele sesithembe inkosi Aba siyafisa nathi inkosi tuphumelele umuntu Silfanisa ngosulo salwele sesithembe inkosi Aba siyafisa nathi inkosi tuphumelele umuntu Silfanisa ngosulo salwele sesithembe inkosi Aba siyafisa nathi inkosi tuphumelele umuntu Silfanisa ngosulo salwele sesithembe inkosi Olwazi lwalu